תשתה ותדאר בייחוד הפעם שכולם יחזרו הביתה בשלום.

חמש חברות. טרנס און אייר. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את אתי לרגל סט האלבום פידבק מבית טרנסלוסנס. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. את האלבום פידבק מבית טרנסלוסנט.